श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामशुकदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने परसों बताई थी बात कि आप केवल सत्ता मात्र है, केवल शुद्ध चिन्ह में सत्ता है और चिन्ह में सत्ता में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, है नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं विधि मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को करता भोगता मान लेता है, मान लेता है। आप करता भोगता नहीं है, क्रिया हो रही है, गुणा हुए बदलते, इंद्रिया ने इंद्रिया से बदलते, प्रत्येक क्रियमाना ने नान्य गुणे पे करता रहा, करता गुण है नान्य गुणे पे करता रहा, याद उठाना पड़े नहीं गुणे पे से परम बैठे मदभाव शोधी में से आप गुणों ने परे हो निर्यत्त परमात्मा है मबे ये श्रेष्ठ को भगवान थे न गोटी न लिपे थे 31 में यही बात तो कही है। तो आप करता भोगता नहीं है, नहीं है, नहीं। जैसे बताया कि आप सदस्य हुए तो आप में करता भोगता पर नहीं है, नान्य गुणे भी करता हम गुणों के अन्य करता नहीं है, अन्य गुणे भी करता हूँ निरादर्श जिसे देख लेता है मैं करता नहीं हूँ, मैं भाव सोचते मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो वास्तव में आप जितने सब छोटे बड़े बहना भाई बूढ़े बड़े छोटे सब के कारण ये स्वीकार स्वीकार कर एक बार सच्चे देश ने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार काम बढ़िया सरलता से करे और दृढ़ता एक बार अभ्यास नहीं है, इसमें इसमें अभ्यास नहीं है, एक बार स्वीकार कम करता बोलता नहीं। सब जीवन मुक्त आज आज ही सब जीवन सब सुख अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मुझे मन जाते अहंकार से मोहत अंतःकरण वाला अपने करता मानता है नहीं वो किंचित करो में थे योग तो मन्य तत्व था आठ श्लोक में नहीं वो किंचित करो में थे योग तो मन्य तत्व और सत्य के पीछे में सर्वथा वर्तमानों पे नहीं वो किंचित करो से नहीं वो किंचित करो से किंचित बात भी करता नहीं है। अरे बढ़िया श्लोक है 18वां 17वां इस नहंकृत भाव बुद्धि से न लिपे थे अथवा से मालूम नहांते न लिपे थे छम्मू लोगों को मार दे तो मारता है पाप लगता है। वो सत्य है ईश्वर लगाओ अभ्यास नहीं, बार बार चेतन नहीं है। एक बार शरद देश है, श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक स्वीकृति केवल स्वीकृति है। हमारा जीवन मुक्ति सब सब जीवन मुक्ति तेरह मध्य 21, 22, 23, 300 है, 18, 17 में 1 श्लोक नहीं है। इसे नाम करते अथवा मुझे मिलूंगा निवेदे जैसे नाम करते भाव में मैं करता हूँ, मैं करता हूँ ये बंधन है। देव कंज करो मैं थे ये मुक्त देव कंज करता हूँ तो मैंने बंध देव कहती कहती सदी बात है। अथा प्रकाश का कृष्ण लोग दान शिष्य दोगने भस्मस्थान रूप देगा जैसे देवी पान बड़ी दूर अग्नि है ज्यादा अग्नि सर्वकर्माण ही भस्मस्थान रूप देता ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण बात इतनी है इतनी सीधी सीधी बात आंगन भवन जोरदार ज्ञान वर्षों सात होंगे ये वर्षों सात है सात ये सात होते साथी व्यवहार साथी कासन है सात आदेश होता है संपूर्ण में सात मानो राख भी नहीं राख भी नहीं रहती राख रह जाते ज्ञान नहीं सब नहीं बरसात नहीं ज्ञान सरजम पवित्र में विद्यते तो स्वयं योग श्रद्धा का है ना तो मिलते ये कर्म योग की बात यह कर्म योग रिपल है ज्ञान योग मेरी बात फिर कर्म मेरी बात ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग में है ही कौन भक्ति योग सच्चा अमर सीधी साधना भगवान ने इतने साफ कही है गीता में सब लोगों के लिए कितने अपकाओ कई कर्मा है ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणे ये प्रयोग संचित प्रियमान आदि सर्वकर्माणि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि प्रसाद को देता ये प्रावध कहा है भाई क्रियमान को विजय नहीं प्रावध रह जाए प्रावध केवल घटना घटना आती है मन में हो जाए जैसे दूसरा आदमी बाहर आ गया क्यों तो दूसरा है ये तो मैं तो हूं नहीं साफ साफ होगा एकदम साफ सब जीवन मौन सब जीवन मौन ये है ये करना नहीं है करते तो भोगते तो है स्वाध्याय पाप वादाभ्याम पंचते स्वार्थ माता अध्याय प्रभुवान अध्यारोप करने स्वीकार न करे अपने स्वीकार न करना बिल्कुल सत्य स्वरूप सब कुछ सब छोटे बड़े बूढ़े बालक सब क्यों स्वीकार क्यों स्वीकार अगर स्वीकार एक बार सर्व कर्माणि भ्रम साधु तथा सब कर्म ज्ञानी सब कर्म नहां कर दो भाव एक बार से दृढ़ता पर दृढ़ता पुरुष दृढ़ता हो दृढ़ता मानव विचलित नहीं हो दृढ़ता पुरुष इतना शुभ काम वो है ही नहीं संसार में वो शुभ ऐसा है ही नहीं वो काम इतना बड़ी बड़ी बात है तुलसी कुछ दृढ़ता पुरुष भक्ति में भगवान का मैं हूँ भगवान मेरे ज्ञान में कर्तव्य होता नहीं होता और कर्म योग में एक सब कर्म वैराग्नि सर्व कर्माणि और वहां पर स्वयं योग से सिद्ध है कर्मयोग योग है कर्मयोग है कर्मयोग ज्ञान योग दोनों है और भक्ति योग में है भाई नहीं सच्चा मर्द भगवान ही है नहीं ज्ञान सदस्यम पवित्र मिल तब स्वयं योग से योग से सुंदर काले न ये तृतीय है अब वर्गे तो दिया ये कारण कर्मयोग ज्ञान योग भक्तियोग एकदम क्यों स्वीकार स्वीकार अब स्वीकार आप नहीं करो क्या करें मान लो केवल मान स्वीकार करो तो मान ले योग से सिद्ध और कर्मयोग से काले न आतृत काले प्रयोग वर्ष पर नहीं हुआ काले न तत्काल एकदम देखो कोई करेगा कर्म अंत अशुद्ध है तो अशुद्ध है ध्यान दे पर आप ध्यान देना बात पर क्या भगवान से बलवान है कर्म क्या अशुद्धि भगवान से बल कर्म है कर्म है वो अशुद्धि जो कुछ नहीं हुए तो अशुद्ध कर्म है भगवान से बलवान कर्म अशुद्ध कैसा है हमारे जो नियम हमारे नीच कर्म भगवान वो कहते हैं तो ऐसे भगवान मिल क्या न्याय कर रहे हैं हमारे कर्म में नीच कर्म पाप कर्म ऊंचा कर भगवान होता तो फिर क्या न्याय कर भगवान केवल आप स्वीकार कर रहे एक बार कितनी शुरू बात है एक बार सर्वेश बेहतर से है शुक्र इतना व्यापार नहीं ज्ञान है सुषम श्लोक स्वयं योग स्वयं गुरु करना स्वयं योग कालेन कालेन तत्काल अव्यवित व्याकरण में आता था अब तृतीया काले न तृतीया तत्काल इतनी बात कृष्ण तो शुक्र कर्म काले न आदमी निमिलती अब ज्ञानी तो ज्ञानी और एक योग ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग सत्साह भगवान है ये भगवान आर्य अवतार है राम कृष्ण अवतार कृष्ण अवतार मत्स्य अवतार जी अवतार है राम कृष्ण से बड़ा होया पहले जन्म से बड़ा हुआ बड़ा भाई है राम जी बड़े भाई सब अब आप स्वीकार न करो तो भाई क्यों स्वीकार हाँ हाँ हाँ हाँ मात्र में हाँ साहसी ठीक है हाँ हर बात इतनी बात है कोई गलती नहीं है किसी गलती नहीं है हर गलती बात भगवान की वाणी है भगवान की वाणी इस वाणी उसी गाँव में लगी संतों की वाणी से उजा कर यहाँ साथ साथ भगवान की वाणी हाँ हाँ इतने भस्म सात गुरु देवता भस्म सात ये साते दिवस अति का तो राख ले जाता मेरी राख क्या बताओ जागल है शांति का मौत हो गई नहीं जाने से तुम ये अभी कहा अभी सुनिए भगवान की कितनी कृपा है बहुत कृपा है अति दुर्लभ केवल पद अति दुर्लभ है वो दुर्लभ साध सुलभ गरीब भगवान कोई भाई और बहन हो छोटा और बड़ा हो बिजड़ा हो बिना बिजड़े हो बिल्कुल काला से देश है काला हाँ जी ये क्या है गांधो ध्यान से सर्व ज्ञान प्रेम ज्ञान भूखा नहीं होगा भक्तियों में सर करता हमारे भगवान की कृपा है या आपके हमारी कोई महत्ता नहीं है हम कोई बड़े आदमी आए बताइए की भगवान की वाणी है ऋषि मुनि संत महात्मा कितने भगवान है सब छोटे अक्रांति हो रही है नहीं ज्ञान है तो स्वयं योग से स्वयं आप ही योग से कालीन आदमी कालीन व तत्काल कर्म योग भी स्वतंत्र योग भी स्वतंत्र ज्ञान योग भी स्वतंत्र यह सब भस्म सात उड़ते तथा भस्म सात भगवान ने कृपा है आलोक कृपा विशेष कृपा आलोक लक्ष्म शुक्र दी मात्र कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग तीनों ही खास लोग है 18वां 17वां उसमें 3 श्लोक है 31, 32, 33 या 34 में तेरव अध्याय ये 4th अध्याय में भगवान की एक विशेष कृपा है बड़ी आलोक कृपा है विचित्र कृपा है विलक्षण कृपा श्रीकार दृढ़तापूर्वक दृढ़तापूर्वक श्रीकार मजबूत क्यों श्रीकार अभ्यास उन्होंने कड़ा बोलने कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना सब कुछ करना है कुछ नहीं करना है मैं सब कुछ करना है ज्ञान के समान नहीं ज्ञान है सभी सब पवित्र में विद्यते तत् स्वयं योग से सिद्ध स्वयं है स्वयं कोई गुरु गुजर नहीं ग्रंथ जीवन नहीं जीवनते तत् स्वयं योग से सिद्ध काले नाथ सूत्र है अपवर्त क्या अपवर क्या पवर्धनी पफ ब्रह्म पांच ये पर अपवर पर पाप और फलेचा और बंधन और ब्रह्म और ममता पाप पफ फ फलेचा बंधन और ब्रह्म और ममता अपवर सब खत्म काले निकलते अपवर पवर है नहीं अपवर पवर कुछ कुछ ममता Thank you. भगवान को विलक्षण करवा रहे क्यों मैं बनने वाला हमारा पाप है पाप है पाप निकृष कर्माओं का है आपके जितने कर्म है सब कर्मों में नीचे कर्म है वो पाप है पुण्य बलवान पाप है ओ पाप और भगवान कहते पाप अगर मुझे भगवान ने रुक जाए तो मेरे क्या ध्यान करेंगे तो कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग सब आ गया ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग यही कर्म यह गीता में पहले ज्ञान योग है उसके बाद में कर्म योग है उसके बाद में छात्र चौथा कर्म योग है नारायण नारायण नारायण नारायण।